Daj się wyregulować. I staraj się go podgłaśniać, a nie ściszać. Przewieźć do przodu, ani w tył. Bowiem za chwilę wkroczysz do teatru wyobraźni, w którym poczujesz tchnienie grozy. Cześć, witam. Tym razem nietypowo w tchnieniu grozy nie będzie opowiadanie, ale monografia. Monografia na temat wampirów Pawła Ciećwierza pod tytułem Rzecz o wampirach fantazy, synowie Kaina, córy Lilith. Zdecydowałem się na wykorzystanie tej książki ze względu na to, że podejście do tego gatunku raczej horroru w ogóle, czy wampirów w Polsce raczej nie występuje za często, więc jakby coś takiego jest dosyć ciekawe. Wydaje mi się, że większość słuchaczy Tchnienia Grozy mogłaby być zainteresowana tego typu publikacją. No i postanowiłem zaprezentować to. Jest to, jak powiedziałem, już dosyć nietypowe przedsięwzięcie jak na Tchnienie Grozy i osobiście staram się jakby unikać tego typu rzeczy i prezentować jedynie właśnie opowiadania albo części książek, które z kolei słuchacze mogą dostać. No ale zdecydowałem się na to. Książka nie jest łatwa. Książka nie jest też długa, ale czytając ją, no trzeba robić sobie przerwy, się zastanawiać. Jest dużo przepisów i można się odwołać do źródeł, na podstawie których była pisana książka i może zgłębić nieco własnej wiedzy na ten temat. Ale książka nie jest pisana łatwym językiem. I trzeba chwili, żeby przyswoić sobie jakby treść, ale sądzę, że dla osób, które chciałyby zainteresować się tym tematem, jest to na pewno pozycja obowiązkowa. Więc chciałem wam zaprezentować właśnie fragment, dlatego że książka jest pisana, jest to monografia, która w dosyć taki systematyczny sposób analizuje samo zagadnienie właśnie wampirów w literaturze fantasy. To jakby ciężko jest też podchodzić prosto z mostu do tego typu książki i prezentować wam, nie wiem, pierwszy rozdział, czy pierwszy liczną stron tej książki, więc postanowiłem wybrać jeden rozdział, który jakby, mam nadzieję, najbardziej zachęci do tego typu książki, ponieważ jak powiedziałem już, ze względu na pewną systematykę są opisywane na samym początku pewne zagadnienia, które trzeba najpierw zrozumieć, żeby przejść do dalszych części, ale mam nadzieję, że posłuchanie jednego z rozdziałów zachęci was do sięgnięcia po ten tytuł. Na początek chciałem wam przedstawić słowo od autora. I Paweł Ciećwierz pisze: celem tej monografii jest potwierdzenie bądź obalenie tezy, że legenda wampira jest mitem kultury ponowoczesnej. Obszarem badawczym dla moich rozważań stanie się literatura fantasy, w której funkcjonuje wampiryzm. Rozprawa nie wyczerpuje zagadnienia mitologii, współczesnej fantastyki czy postmodernizmu. Wieloznaczność i objętość tych tematów wymaga precyzji. Dlatego zajmę się tylko wampirycznym mitem na obszarze literatury gatunku, chcąc przekonać się, dokąd doprowadzi próba jego dogłębnego odczytania i interpretacji. Aby dookreślić materiał, na jakim będę pracował, trzeba zaznaczyć, czego niniejsza publikacja dotyczyć nie będzie. Ustalenia genologiczne wykraczają poza założony przeze mnie zakres tematyczny, ponieważ ścisłe określenie cech dystynktywnych literatury ponowoczesnej lub fantastycznej jest niemożliwe, a przedstawienie kompletnego stanu badań objętościowo przekracza możliwość tejże rozprawy. Drugą przesłanką jest chęć polemiki z pewnego rodzaju apriorycznym stylem myślenia, wskazującym fantastykę na status literatury B i nieśmiała próba jej estetycznego dowartościowania. Fakty mówią bowiem same za siebie. Niewielu polskich krytyków literackich z prawdziwego zdarzenia zna się na fantastyce, a ci, którzy o niej piszą, nie są do tego merytorycznie przygotowani. Tymczasem tak zwany główny nurt przeżywa kryzys. kadry się starzeją, a młodych, sprawnych warsztatowo i mających coś do przekazania autorów jest mało. Nawet wręczana coraz bardziej na oślep nagroda Nike nie uczyni z przeciętnej książki wydarzenia. Postarzali, wiecznie awangardowi teoretycy w poszukiwaniu nowych, wartościowych tekstów omijają getto fantastyki, kierując się oszczędnością poznawczą. Nie czytają fantastyki, bowiem nie jest dobra. Nie jest dobra, bowiem jej nie czytają. Tym gorzej dla nich. Każde dotychczasowe spotkanie uczelnianego krytyka z gorszym gatunkiem skutkowało wybitną pracą badawczą z zakresu literaturoznawstwa. Wampiryczna analiza Marii Janion, filmografia SF Krzysztofa Loski czy feministyczno-cyberpunkowe wycieczki Agnieszki Ćwikiel. Jednakże dla większości fantastyka, jakkolwiek czas nieodwołalnej klasyfikacji w humanistyce podobno minął, jest tylko literaturą rozrywkową. Sztuką być nie może. W starożytnej Grecji wyznaczono dwa przeciwległe bieguny działań artystycznych. Podział ten analizował już w Narodzinach tragedii Fryderyk Nietzsche. Dla harmonii apolińskiej źródłem piękna było idealne spełnienie ukształtowanych w ramach danego gatunku norm. Dla sztuki dionizyjskiej przeżycie estetyczne wiązało się z ich przekroczeniem. Dionizes był bogiem nadmiaru i przesady, ale także dzikości niemożliwej do pomieszczenia w słowach. Kultura dionizyjska poszukiwała środków ekspresji dla tego, co niewyrażalne. Owo z góry skazane na porażkę dążenie było źródłem doznania, które nie mieściło się w kategoriach oswojonego apolińskiego piękna. Nowa jakość estetycznego przeżycia potrzebowała nazwy. Tak pojawiła się wzniosłość. Polskie tłumaczenie nie jest może zbyt trafne, ale użyto go w tylu tekstach, że musimy przy nim pozostać. Choć angielski odpowiednik sublime brzmi zdecydowanie lepiej. Na przestrzeni dziejów niemało badaczy próbowało zmierzyć się z pojęciem wzniosłości. Niedefiniowalna, dzika natura przeżycia estetycznego zainspirowała m.in. pseudo-Longinusa, Burke'a i Schellinga. Najdokładniej opisał ją Immanuel Kant w analityce będącej częścią krytyki władzy i sądzenia. Dla filozofa z Królewca wzniosłość jest uczuciem estetycznym, którego doznajemy obserwując z brzegu statek zmagający się z falami na pełnym morzu, gdy strach łączy się z podnieceniem i poczuciem własnej znikomości. Wzniosłość nie dotyczy sytuacji, kiedy sami znajdujemy się na pokładzie. Instynktowna walka o życie nie ma bowiem nic wspólnego z kontemplacją. Tym samym przeżycie estetyczne warunkowane jest dystansem obserwatora. Filozofowie pozostają zgodni, że doznanie wzniosłości jest intensywniejsze niż harmonijne przeżywanie piękna. Przepływ sił życiowych odbiorcy zostaje zahamowany na skutek kontaktu z czymś strasznym lub niesamowitym, by potem uwolnić się ze zdwojoną mocą. Tak morfologię doznania opisał Burke. Świat estetyki wzniosłości nie jest humanistyczny. Człowiek nie stanowi w nim najważniejszego podmiotu zdarzeń. Wieloznaczność i niedopowiedzenia odbierają mu kontrolę nad dziełem sztuki. Musi się poddać tajemnicy, którą ono niesie ze sobą. Idealne przeżycie wzniosłości wymyka się wypracowanemu słownikowi pojęciowemu. Kant porównuje je do specyficznej przyjemności płynącej z obserwacji egipskich piramid. Jeśli dojdziemy zbyt daleko, staną się tylko elementem tła. Jeśli będziemy zbyt blisko, nie uda nam się ogarnąć wzrokiem ich ogromu. To, co znajduje się pomiędzy, umyka próbom matematycznego szacunku. Wzniosłe jest zmaganie z niewyrażalnym. Z drugiej strony przez cały czas towarzyszy nam świadomość konwencji, która jest efektem przyjętego dystansu. Jako odbiorcy dzieła literackiego lub filmowego nie traktujemy wszystkiego całkiem poważnie. To tylko kultura, tylko gra. Wiemy o tym. XX wiek był wiekiem dominacji estetyki wzniosłości. Pisali o tym Derrida i Lyotard, znamienici teoretycy ponowoczesności. Wzniosłość jako łamanie norm i przekraczanie granic odnaleźli w modernizmie, koniec XIX wieku, w okresie wielkiej awangardy lat 20. oraz konceptualizmie lat 60. i 70. XX wieku. Ale co dalej? Spostrzeżenia ideologów wczesnego postmodernizmu tracą dziś znaczenie. W muzeach wystawiano już urynały, ludzkie odchody i estetycznie uzdatnione ciała, w tym cieszące się szczególną popularnością ciało martwej kobiety w ciąży. Artyści podwieszali się na hakach nad głowami trochę tylko zdziwionej widowni, rażyli prądem, onanizowali publicznie, nagrywali na wideo najbardziej intymne chwile własnego życia. W literaturze zrezygnowano z akcji, dialogów, bohaterów, narracji, klasycznej składni, w efekcie sensu. Jakie jeszcze granice estetyczne i dobrego smaku można złamać? Jak długo trzeba udawać, że to jeszcze sztuka? Nie da się ukryć, że kultura początku XXI wieku w poszukiwaniu nowości, wzniosłości, eksploruje wciąż ślepe zaułki, lecz duch awangardy jest już martwy i nie reaguje na krytyczne egzorcyzmy. Czy szlachetnego terminu estetycznego nie można zrozumieć trochę inaczej? Czy przekraczanie granic musi dotyczyć klasycznej i uznawanej formy utworów? Co by się stało, gdybyśmy odnieśli powyższy postulat do zawartości dzieła? Być może wzniosłe będzie przełamanie kanonów klasycznej powieści realistycznej. Powstanie fabuła o nieistniejących światach i zamieszkujących je nierealnych postaciach. Źródłem doznania estetycznego staną się relacje, podobieństwa i różnice między fikcyjnym uniwersum a rzeczywistością. Stworzy to odbiorcy możliwość dowolnej interpretacji, czyli zapewni opisywaną przez Kanta wolność w grze. Taka literatura nie wyczerpie potencjału równie szybko jak awangarda, a dzięki narracyjnej formule będzie się cieszyć większą popularnością wśród publiczności poszukującej wzniosłych doznań. Czy istnienie takiej formacji literackiej jest możliwe? Jak najbardziej. Fantastyka tworzona jest od kilkudziesięciu lat, choć powstaje w getcie. Prowokuje wzniosłe doznania poprzez treść, nie formę. Czytelnik ma świadomość konwencji, zachowuje dystans, o którym pisał Kant. Wie, że elfy, wampiry, obcy i cała fantasmagoryczna menażeria jest wytworem wyobraźni, co nie przeszkadza mu w emocjonalnym odbiorze. Takie zawieszenie niewiary warunkuje przeżycie estetyczne. Gra z wyobraźnią przypomina przykład z piramidami. Odbiorca zatrzymuje się w pół drogi pomiędzy realizmem a światem utworu. Źródłem emocji staje się nieadekwatność ukształtowanego przez kulturę i doświadczenie słownika pojęć do uniwersum fantastycznej fikcji. Czytając opowiadanie fantastyczne, rozpoznajemy w nim elementy charakterystyczne dla naszego świata, funkcjonujące według zupełnie innych zasad. To rzeczywistość odbita w krzywym zwierciadle mitu, niemożliwa do oswojenia poza kontrolą racjonalizmu i prawdopodobieństwa. Dzika i niedefiniowalna, jak pisali Schelling i Kant. Potrzeba wzniosłych doznań istniała w ludziach już w czasach antycznych. Dzisiaj twórczość fantastyczna wpisuje się w ten kontekst o wiele lepiej niż awangarda. Dowodzi tego fakt, że o ile ta pierwsza rozwija się i znajduje odbiorców, o tyle awangardziści czy konceptualiści nie stworzyli u nas żadnego znaczącego dzieła co najmniej od kilkunastu lat. Rozdział trzeci. Mitologiczny rodowód wampira fantasy. Wierzymy w truciznę. Będziemy umieli oddać całe nasze życie, każdego dnia. Oto czasy morderców. Arthur Rimbaud. Wilki i koty. Wspólne korzenie. W literackiej fantasy nieumarły bywa często utożsamiany z wilkołakiem. Protagonista opowiadania Ciemność nie nadejdzie podczas pełni księżyca zmienia się w polującą na ludzi bestię. Przypadłość tę już dawno nazwano i sklasyfikowano w świecie horroru jako likantropię, czyli wilkołactwo. W opowiadaniu zamiennie stosuje się również termin Nosferatu. Od czasu publikacji powieści Brama Stokera, określający wampira, James Blish tworzy pseudonaukowe uzasadnienie istnienia nieumarłych, odnosząc się do historycznych podań i słusznie zakłada, że dwa rozdzielne mity posiadają wspólne źródło. Podobnego zdania jest Herberto Petoia. W Wampirach i Wilkołakach dowodzi, że w przedśredniowiecznych legendach słowiańszczyzny oba zjawiska były tożsame. Według zachowanych do dzisiaj legend z okolic Janowa w Polsce funkcjonowała nazwa rzepiór, duch gór. Starożytni Grecy wprowadzają pewne rozróżnienie. Według Gajusa Petroniusza i Marka Lukana wilkołak staje się krwiopijcą dopiero po śmierci. W społecznościach kultywujących systemy wierzeń opartych o szamanizm, Burma, Chiny, Luanda, pojawia się postać czarownika posiadającego moc przemiany w zwierzę, wilkołak, i nawiązywania kontaktu ze zmarłym poprzez przekroczenie granicy śmierci, wampir. Mityczni skandynawscy berserkerzy, wprawiając się w bitewny szał, nabywali cech niedźwiedzi, likantropia. Petoja sugeruje, że siłę czerpali, spożywając ciało i krew pokonanych wrogów, wampiryzm. Mit pijącej krew bestii powstaje w wyniku kumulacji ludzkich lęków, obawy przed ucieleśniającym dzikość natury wilkiem, który do czasu późnego średniowiecza stanowi wroga osiadłych, żyjących z pasterstwa społeczności oraz najgłębiej zakorzenionego pierwotnego strachu przed śmiercią i tym, co po zgonie dzieje się z ciałem i duszą człowieka. Petoja słusznie zauważa, że korzeni mitologicznego rozłamu spowodowanego rozwojem kultury i cywilizacji należy szukać w zjawiskach już u źródła dzielącej dwa ludzkie koszmary. Powstanie likantropa wiązało się zawsze z procesem narodzin. Wilkołakiem można było stać się, przychodząc na świat podczas pełni księżyca, w owodni, kiedy kot przeskoczył połóg w wyniku klątwy rzuconej na noworodka albo dziedziczenie. Legendy o krwiopijcy zaczynają się zawsze z chwilą śmierci, która daje początek egzystencji nieumarłego i jego mitowi. Narodziny dziecka wiążą człowieka z naturą, są najbardziej zwierzęcym aktem, jakiemu ulega homo sapiens. Zmartwychwstanie natomiast neguje podstawowe prawo przyrody. Każdy, kto naturalnie przychodzi na świat, musi także w ten sam sposób nieodwołalnie z niego zejść. Natura i kultura. Wraz z rozwojem cywilizacji życie ludzi przestawało być zależne od kaprysów przyrody, pór roku, zmian dnia i nocy. Społeczności osiadłe w miastach wymagały od swoich członków specjalizacji oraz kompetencji kulturowej w ramach wykonywanego zawodu i pełnionej społecznie roli. Wilkołak i wampir z przeszłości wcale nie przestały być groźne, ale stały się zupełnie różnymi stworzeniami. Widać to na przykładzie dwóch przytoczonych przez Petoję opowieści, pierwotnie funkcjonujących jako przekazy ustne, potem zapisanych w kronikach. Pierwszą jest przypadek francuskiego wicehrabiego de Morive, niegodziwca, który po śmierci powrócił jako krwiopijca. Za życia był pięknym i wzniosłym mężczyzną. Przy otwarciu grobu okazało się, że ciało hrabiego nie uległo rozkładowi. Po przebiciu kołkiem, odrąbaniu głowy i spaleniu zwłok w księgach parafialnych doszukano się wyjaśnienia tego stanu. De Morive pochodził z Persji, zaś jego żona była hinduską. Jako obcy musiał stanowić rzeczywiste lub wyimaginowane zagrożenie. Historię Bisclavreta spisała po raz pierwszy Maria de France. Powszechnie szanowany właściciel ziemski cierpi na ataki likantropii. W ciele wilka ucieka w góry, by nikogo nie skrzywdzić. Niewierna żona decyduje się pozbyć małżonka. Ukrywa jego szaty, by ten nigdy nie mógł już powrócić do ludzkiej postaci, a przy okazji i do niej. Dopiero wstawiennictwo dobrego króla, którego sługą stał się wilk, przywraca porządek i ściąga karę na głowy winnych. Na powyższych przykładach można wykazać, że różnice pomiędzy likantropią a wampiryzmem pojawiły się wraz z rozwojem kultury miejskiej. Wilkołak jest dzieckiem natury. Jego zgubą staje się odzienie, wytwór cywilizacji, który najwcześniej odróżnił ludzi od zwierząt. Symbolizowany przez przemianę wilka stan dzikości przestaje budzić lęk, a zaczyna rodzić nostalgię za minionym, normalnym porządkiem świata, od którego człowiek odsunął się dobrowolnie. Bisclavret nie jest pragnioną ludzkiej krwi bestią, ale ofiarą nowego ładu, gdzie zdrada jest skuteczniejszą bronią niż kły i pazury. Wymowny jest ponadto finał całej historii. Wilkołak liże cholewę królewskiego buta, wyjednując sobie przebaczenie. W miejsce ludzkości i bestialstwa pojawia się oswojone człowieczeństwo, objawiające się w mentalności niewolnika i służalczej formie samoponiżenia. To jedyny sposób na przetrwanie. Sprawy wyglądają inaczej w przypadku Morive'a. Pasożyta nie da się zostawić poza warownymi murami. Teren łowny bestii znajduje się w samym sercu cywilizacji. Naturalnym środowiskiem jej bytowania jest świat kultury. Tym samym obawa przed wampirem jest lękiem przed nienazwanym i niezidentyfikowanym obcym, który żyje wśród nas. Im wyższe mury obronne, tym więcej osób znajdzie schronienie w ich obrębie. Im większe skupisko ludzi, tym większa ich anonimowość. I większe prawdopodobieństwo, że w pozbawionym tożsamości tłumie przemknie oblicze hrabiego. Nieumarły pojawił się w wyobraźni twórczości człowieka dużo wcześniej, nim powstały fortyfikacje odgradzające ludzi od dzikiego środowiska. Ale naprawdę swobodnie poczuł się dopiero w mieście. Opisaną przez wielu badaczy i teoretyków opozycję natury i kultury można wprost odnieść do analizowanych wątków. Nieumarły jest produktem kultury ludzkiej w identyczny sposób, jak wilkołak pozostaje dzieckiem przyrody. To rozróżnienie jest obecne w dzisiejszej literaturze fantasy. Profesor Artie Wolf z opowiadania Genialny wilkołak Antoniego Bouchera jest likantropem. Podobnie jak kreowany przez rewelacyjnego Jacka Nicholsona bohater wilka Mike'a Nicholsa. U obydwu przemiana umożliwia ucieczkę do zakłamanej, konformistycznej cywilizacji. Wolf dla pierwotnej i dzikiej wolności jest w stanie poświęcić nawet miłość. W filmie uczucie zwycięża, ale dopiero kiedy kobieta decyduje się zrzec powabnego ciała na rzecz przemiany w bestię. Zupełnie jakby ciało, obiekt pożądania mężczyzn, odbierało jej władzę nad sobą, przypisując do sfery kultury i nadając status kulturowego artefaktu. Rezygnacja z cywilizowanego życia oraz uprzedmiotowienia w przypadku płci pięknej musi zostać utożsamiona z rezygnacją z przyrodzonej fizyczności. Wilkołak wyjątkowo źle radzi sobie w świecie ludzi. Po okresie zachwytu nowymi zmysłami nad przyrodzoną potencją zostaje wmanipulowany w jakąś intrygę kończącą się rozlewem wilczej i ludzkiej krwi. Wówczas pozostaje mu umrzeć jako blisza lub ucieczka w jedyne miejsce, z jakim czuje emocjonalną więź, do lasu. Tylko pierwotny świat przyrody przygarnie uciekiniera, tym bardziej, że czekają tam na niego jego bracia. Inaczej jest w przypadku wampira. Istniejąc w świecie kultury, będąc wytworem tego świata, nieumarły uczy się umiejętności posługiwania jego artefaktami i potrafi świetnie wykorzystywać zasady, które rządzą cywilizacją. Po ostatecznej śmierci ukochanej Claudie Louis de Pointe-du-Lac, jeden z bohaterów wywiadu z wampirem stwierdza: poszedłem do Luwru, aby uleczyć swą duszę, aby odnaleźć transcendentną przyjemność, która ukoiłaby mój ból i pozwoliła całkowicie zapomnieć nawet o sobie. Chociaż nie jest zdolny do samodzielnej twórczości, staje się koneserem piękna. Wieczne życie jest bezużyteczne, jeśli nie dostrzegamy piękna dzieła rąk ludzi śmiertelnych. Nawet gardzący ludźmi Lestat de Lioncourt, do którego kierowane są te słowa, czyta Szekspira i bywa na każdym obiecującym nowoorlańskim koncercie. Społeczność nieumarłych stanowi elitę kierującą się sztywnym kodeksem arystokracji. W wojnie o dąb Emmy Bull mieszkańcy Jasnego Dworu wykazują wiele wampirycznych cech. Władza dworu jest tak przywiązana do tradycji i własnego dziedzictwa, że nieomal ślepa. Louis zauważa, że potęga wampira rośnie przez niewolnictwo. Bohaterka Underworld dowiaduje się od własnego mentora, że prawa rodziny zostały stworzone, by trwać przez stulecia. W grze fabularnej Vampir Masquerada gracze muszą przestrzegać uświęconych tradycją przykazań własnego rodzaju. Inaczej czeka ich banicja lub śmierć. Terytorium, szacunek, starszeństwo, zobowiązania wynikające z oddania przysług i niespłaconych długów wdzięczności to sprawy mające dla wampira wagę prawd wiary. Konieczność ich stosowania i kultywowania nie wynika jednak z nakazów moralnych czy etycznych. Istnieją dwa powody, dla których tradycja ma wielkie znaczenie. Pierwszy wypływa z faktu, że prawa i nakazy rodziny stworzono, aby zapewnić bezpieczeństwo jej członkom. Zabronione nie są uczynki okrutne, lecz to, co mogłoby narazić na szwank innych nieumarłych lub ujawnić ich istnienie. Instynkt przetrwania, niemoralność dyktuje reguły gry. Wampiryzm kieruje się zasadami rozrostu nowotworu. Drugi powód dotyczący wampirzego umiłowania sztuki wypowiedział jeden z bohaterów powieści Ból. Lubimy dziecięce zabawki i gry. Mają moc symbolu i rytuału doskonalonego przez lata powtarzania. Największym zagrożeniem dla nieśmiertelnego, który w spadku po przemianie odziedziczył ludzką ciekawość, musi być pustynia nudy. Według teorii Johanna Huizingi, podwaliny kultury i cywilizacji fundowała potrzeba gry i zabawy. Wszystkie wytwory myśli ludzkiej mają owo pragnienie zaspokoić. Ze słów Armanda, najstarszego wampira z Panteonu Rice, wynika, że jedyne zło to rozczarowanie życiem. Nieumarły zachowuje wierność tradycji, staje się koneserem, arbitrem elegancji, idealnym, obdarzonym absolutnym słuchem odbiorcą sztuki, tylko dlatego, aby obronić się przed nudą, rozpaczą i bezcelowością własnej egzystencji. Jak człowiek. Miłość również stwarza okazję, by doświadczyć bólu i niespełnienia związanego z tym, że związek pomiędzy wampirem i człowiekiem nie może się udać z oczywistych względów, a związek między nieumarłym jest niemożliwy z powodu wyrachowania oraz emocjonalnej impotencji. Miłość, uczucie należące w pełni do sfery naturalnej ludzkiego istnienia, może być tylko wiarygodnie symulowana przez obdarzonego absolutną świadomością przemijalności wszystkiego krwiopijcy. Dla Louis to ukoronowanie wampirzego zła, które musi prędzej czy później zmienić się w relację sadomasochistyczną i skończyć śmiertelnym rozczarowaniem dla jednej ze stron. Podróżujący przez stulecia Kane, protagonista historii Karla E. Wagnera, słyszy prawdę z ust wroga. Miłość? Nawet nie wiesz, co to znaczy. Kane, potępiony i skazany na wieczną tułaczkę, miałby się kochać w śmiertelniczce? Kwiat, który zwiędnie nim się spostrzeżesz. Całe jej życie to twój jeden dzień. Ona ciebie kochała, a ty byłeś zauroczony tym, że ktoś ofiarowuje ci prawdziwe uczucie, a nie jak zwykle. Boi się ciebie i nienawidzi. Miłość jest naturalna i nie należy do sfery natury. Dlatego dla wampira zawsze będzie przyczyną pożądania, które nie może się spełnić. Nieumarły jest bowiem skazany na kulturowe pasożytnictwo. Został wymyślony po to, by być potworem. Przytoczony wcześniej cytat pochodzi z noweli, w której spotykają się dwie przeciwności, uosobione przez analizowane postacie mityczne. Bestie są tylko w jednym do siebie podobne. Pozostawiają za sobą śmierć i zniszczenie. Dla likantropa ludzie, owinięci w skradzione futra i odurzeni spalonym mięsem i sfermentowanymi napojami roślinnymi, są złodziejami terytorium oraz zagrożeniem dla stada, którego jest przewodnikiem. Walczy zatem o swoje. Kainowi wynik tej wojny jest w najwyższym stopniu obojętny. Nie musi opowiadać się za żadną ze stron, gdyż nie zależy mu na nikim. Jest co prawda wytworem ludzkiej wyobraźni, ale nie zobowiązuje go to do żadnej rasowej solidarności. To, co dla wilkołaka jest walką o terytorium, dla wampira pozostaje walką z nudą. Opozycja pomiędzy naturą i kulturą determinuje sferę ikonografii analizowanych bohaterów. Stanowi klucz do wizualnej charakterystyki i sylwetek z Underworld. Wampiry mieszkają w luksusowych rezydencjach i korzystają z osiągnięć najnowszej techniki. Zjednoczenie dwóch rodów, tradycja, to okazja do dekadenckiego przyjęcia. Wilkołaki żyją w kanałach, walczą o przodownictwo w stadzie i ubierają się głównie w wojskowo-punkowe kostiumy. Nie potrafią wykorzystywać ani mechanizmów cywilizacji do własnych celów, ani dla własnej przyjemności. Dlatego dla arystokratycznych miejskich kuzynów pozostają zwierzyną, nie łowcami. Eskalacja. Jan Wier, który całe życie walczył z zabobonem każącym ludziom wykopywać zwłoki i palić czarownice, starał się dociec i zdefiniować przyczyny wilkołactwa. Do tego oraz do mnóstwa innych rzeczy przyznawali się ludzie na torturach. Według uczonego powodem przemiany człowieka w wilka podczas pełni księżyca był wilczy obłęd, melancholia. Tęsknota za dzikością i pierwotnym życiem bestii działały niczym zaklęcie umożliwiające przemianę psychiczną, albowiem fizyczna, według Wiera, była niemożliwa. Dziś kluczowym terminem opowieści o wilkołaku nadal pozostaje melancholia, ale we współczesnym rozumieniu tego słowa tęsknota człowieka miejskiej dżungli do życia bez narzuconej filozofii, religii i moralności, sztucznych wzorców, kanalizujących pierwotne potrzeby. Gdzieś w centrum osi, gdzie przeciwnymi wektorami są natura i kultura, znajduje się człowiek. Jego sytuacja nie jest wcale tragicznym rozdarciem między cywilizacją a bestią, raczej precyzyjnie wyliczonym i skalkulowanym kompromisem. Powtórzmy, owinięci w skradzione futra i odurzeni spalonym mięsem i sfermentowanymi napojami roślinnymi. Takich ludzi nienawidzi Lestat, dla którego życie wampira oznaczało bezustanną zemstę. Zemstę na życiu jako takim. Wampir stanowi biegunowe przeciwieństwo wilkołaka. Jako pasożyt jest nierozerwalnie związany z Homo sapiens i uzależniony od ludzkiej kultury. Własne wyrafinowanie oraz wysublimowanie osiąga dzięki morderstwu. Tym samym idealnie odzwierciedla proces cywilizacyjnego rozwoju ludzkości i dostosowuje się do niego. W przypadku współczesnego, starożytnego społeczeństwa wyższy stopień zbiorowej świadomości najłatwiej osiągnąć na drodze ludobójstwa. Pasożyt ma nieskończenie wiele czasu, by zdobywać kolejne poziomy kulturowego wtajemniczenia. Książę Vlad Tepes, bohater historii alternatywnej ekstrapolowanej przez Kima Newmana w Anno Dracula, zdobywa je dzięki władzy. Zafascynowani artystycznym dorobkiem śmiertelników, bohaterowie wywiadu z wampirem preferują sztukę. Nieszczęśliwy z powodu pozostałych w nim resztek sumienia, Louis w religii szuka odpowiedzi na dręczące go pytania. Dr. Weyland z opowieści Gobelin z wampirem Suzy McKee Charnat jest antropologiem. Terenem jego poszukiwań staje się nauka. Wampirze eksploracji podlegają wszystkie dziedziny kultury, lecz wynik poszukiwań jest za każdym razem jednakowy. Kultura nie potrafi usprawiedliwić lub unieważnić przemocy, ponieważ przemoc determinuje fundament jej rozwoju. Nieumarły jest bestią. Kulturowy, kulturalny wampir staje się jeszcze bardziej niebezpieczny, zyskując nowe formy ekspresji dla własnego okrucieństwa, jak protagonista Gobelinu z wampirem, korzystając z pomocy psychologa. Mogłoby się wydawać, że wizyty Weylanda w gabinecie psychoanalityka, świątyni przerafinowania współczesnej cywilizacji, mają na celu ujarzmienie tkwiącej w nim bestii. Rezultaty są zgoła odmienne. Psychoterapeutka już po kilku seansach dostrzega, że jest coś pociągającego w jego absolutnym egoizmie drapieżcy. Coś jak fascynacja wielkim zbrodniarzem, kimś wyjętym spod prawa. Już po leczeniu Weyland jest na tyle poruszony perfekcyjną inscenizacją toski, że mimo braku symptomów głodu zabija pierwszą napotkaną osobę. Później oceni to, że samo zabójstwo było czymś dobrym, uwolniło od lęku i słabości, było czymś w rodzaju oczyszczenia, katarsis. Czy nie to było celem każdej sztuki? W obydwu przypadkach kultura nie staje się kagańcem dla zwierzęcego głodu. W zamian, jak zwykle, sama pozwala się uwieść bestii. Wampir, mimo perfekcyjnej kulturowej kompetencji, nie staje się jednak twórcą, ani tym bardziej artefaktem kultury. Raczej złośliwą naroślą człowieczej wyobraźni, która może w każdej chwili zaatakować racjonalne komórki oświeconego społeczeństwa. Dlatego żyje w miastach pośród ludzi dostarczających mu duchowego i cielesnego pożywienia. Stopniowy rozdział wampiryzmu od likantropii obrazuje ewolucję miejskiego mitu nieumarłego. Rozwój kultury rodzi nieznane do tej pory lęki personifikowane w postaci krwiopijcy. Mitologia w oświeconym społeczeństwie spełnia rolę wentylu bezpieczeństwa ludzkiej wyobraźni i, jak literatura fantasy, nie ma potrzeby uzyskania oficjalnej akceptacji środowisk opiniotwórczych lub większości społeczeństwa. Istnieje napędzana siłą opowieści tworzących ją i chcących jej wysłuchać. Wampir, mityczny nowotwór na zdrowej tkance cywilizacji, nie pojawił się jednak w literaturze gotyckiej znikąd. Jest godnym spadkobiercą własnych przodków. Synowie Kaina w poszukiwaniu sensu. Wampir narodził się w ludzkiej podświadomości. Według najprostszej sformułowanej przez Petoje definicji jest to duch zmarłej osoby lub jej ożywiony trup powracający, zakłócający spokój żywym i pozbawiający ich krwi lub jakiegoś podstawowego organu w celu zwiększenia własnej witalności. Postać bladego, odzianego w czerń wiecznego pasożyta straszy nie tylko pisarzy horrorów, także artystów i teoretyków kultury, dla których wampir staje się nośną metaforą. Jego znaczenie zmienia się w zależności od intencji i gustu autora wypowiedzi. Nieumarły pojawia się już w najdawniejszych podaniach mitologicznych, kontynuuje własne nieżycie w kulturze, konkretyzując się i krzepnąc w ikonę na kartach gotyckich dzieł. Stamtąd trafia bezpośrednio do fantasy i horroru. Różnica między jednym a drugim typem krwiopijcy jest jednak znaczna i wynika bezpośrednio z założeń gatunków. Horror straszy tym, co obce naszemu doświadczeniu. Tak na przykład opisuje wampira Brian Lumley w prozatorskim cyklu Nekroskop czy Stephen King w Miasteczku Salem. Natomiast pisarze fantasy traktują nieumarłych jako punkt wyjścia do głębszej charakterystyki postaci, zatem niejako opowiadają się po drugiej stronie wampirów. Takie ujęcie nie budzi lęku, chyba że przed samym sobą. Pozwala natomiast na większą wieloznaczność. Dlatego wątek wampiryzmu fantasy pojawia się często, podczas gdy w horrorze już lekko przebrzmiał. Wizerunek wampira w fantastyce, mimo wspomnianej wieloznaczności, pozostaje na tyle spójny, że możliwa jest jego charakterystyka. Można też wskazać, które podania mitologiczne spełniły funkcję obrysu wypełnionego fantastyczną treścią. Poszukując mitów sprawczych wampira w fantasy, zrezygnuję z zachowania uprzednio chronologii. Za punkt wyjścia posłuży proza w największym stopniu i najbardziej sugestywnie dookreślająca wizerunek współczesnego wampira. Po roku 1976 Anne Rice nigdy nie powtórzyła sukcesu i nie napisała otworu poziomem chociażby zbliżonego do wywiadu z wampirem. Tropy zawarte w najdoskonalszej powieści tej autorki pozwolą odnaleźć mitologiczne źródło, z których czerpała. Tekst jest zapisem wywiadu rzeki udzielonego reporterowi miejscowej gazety przez zmęczonego wiecznym istnieniem nowoorleńskiego plantatora i wampira, który został wychowany jako katolik. Brat bohatera żył ogarnięty szaleństwem, uważał się za świętego, nawiedzanego przez Boga. Louis ma poczucie winy dotyczące śmiertelnego wypadku brata. Ukształtowany przez tradycję religijną, człowiek wampiryzm też będzie interpretował słowami Biblii. Wyjaśnienie tajemnicy własnego rodzaju i odpowiedź na pytanie o celowość bytu, równie nienaturalnego, nadprzyrodzonego i grzesznego, stanie się obsesją Louis. Ludzie, którzy przestają wierzyć w Boga lub w boskość, nadal jeszcze wierzą w diabła. Zło jest zawsze możliwe, mówi Louis Bestia, wiedząc, że wraz z przemianą traci szansę na zbawienie. Tego również zazdrości śmiertelnym. Szuka zatem starszego wampira, który objaśniłby mu jego rolę w Bożym planie. Szuka mitu usprawiedliwiającego własne istnienie. Twarz samego Boga to by było ukojenie wieczne. Poszukam Boga albo szatana. Jedyne chwile szczęścia i spełnienia, jakich Louis jest w stanie doświadczyć, wiążą się z polowaniem i zabijaniem. A zbrodnia odbiera mu resztki człowieczeństwa. Obserwując własnego mistrza i stwórcę, czuje się rozczarowany i zdegustowany. Absolutne zło i żądza Lestata są dla niego próbą ukrycia się przed prawdą, a nie zbliżenie się do niej. De Lioncourt pogrąża się w nałogu zmysłowego zabijania, a Louis osądza go surowo. Wampir, który mnie uczynił, był wszystkim, czym sądziłem, że może być zło. Równie przygnębiający, równie dosłowny, równie okrutny, równie pusty i budzący rozczarowanie, jak moje widzenie zła. Lestat całkowicie poddaje się bestii w sobie. Prowadzi nieustającą wojnę z życiem, które już zawsze pozostanie poza granicami jego pojmowania. Poczucie winy oddala Louis od Boga. Obserwacja starszego wampira pozwala mu zrozumieć, że równie daleko mu do szatana. Nie przynależy do nikogo. Strącony w otchłań upadły anioł stał się nieprzyjacielem Boga, zaś wampir błąka się po ziemi bezcelowo. Nie ma piekła, w którym mógłby odpocząć innego niż piekło nicości oczekującego po, tym razem ostatecznej śmierci. Katolicyzm, do którego tak bardzo przywiązany jest Louis, daje mu jednak odpowiedź i mit uzasadniający bluźnierczy paradoks jego egzystencji. Odpowiedź nie przynosi spokoju, przeciwnie, potwierdza najgorsze obawy. Uczennica i kochana wampira, Klaudia, uwięziona na zawsze w ciele dziecka, zwraca się do niego, parafrazując słowa w Biblii. A teraz jesteś przeklęty na tej ziemi, która otworzyła swe usta, aby odebrać krew brata twego z rąk twoich. Gdy ty znajdziesz się w ziemi, odtąd nie podda się tobie jej siła. Wygnańcem będziesz i wiecznym wędrowcą na ziemi, a ktokolwiek cię powali, zemsta dosięgnie go siedmiokrotna. Cena. Czy wampir jest potomkiem biblijnego Kaina, pierwszego mordercy skazanego na nieśmiertelność i wieczną tułaczkę? Jeżeli tak, to jego istnienie nie ma ani sensu, ani celu. Stanowi sens i cel sam w sobie. Karą za zdradę Boga, Louis dobrowolnie decyduje się na przyjęcie daru, Lestat pyta go o to przed przemianą. Karą za bratobójstwo, święty brat Louis byłby w tym aspekcie ablem, co wyjaśnia poczucie winy bohatera. Wreszcie karą za świętokradztwo, krew w katolicyzmie, posiada znaczenie sakralne. Jako źródło nieśmiertelności zostaje sprofanowana przez pasożyty. Będzie zapomnienie i odrzucenie. Po długowiecznym trwaniu nie ma już ani nieba, ani piekła. Zachłanność wrażeń zmysłowych pozbawia łaski niepełnej świadomości i niecałkowitego doświadczenia, którą jest obdarzony każdy człowiek. W takim jednak razie to bezwzględny i cyniczny Lestat ma rację. Tocząc wojnę ze wszystkim, co żywe, delektując się każdym zabójstwem, a Louis tylko łudzi się, że będąc tym, kim jest, może jeszcze mieć nadzieję na odnalezienie sensu wiecznej wędrówki. W ten sposób Rice wpisuje największy lęk człowieka ponowoczesnego, pozbawionego jednej idei i spójnego systemu filozoficznego przystającego do życiowej praktyki. Dla wielu współczesnych myślicieli słowem kluczem jest doświadczenie. W pracach Maurice Morlot-Pontiego jednostka doświadczająca otoczenia poprzez bodźce i receptory zmysłowe jest przeciwstawiona kartezjuszewskiemu modelowi człowieka myślącego. Merleau-Ponty, dla którego punktem wyjścia jest filozofia Edmunda Husserla, stwierdza pierwotność doświadczenia, jakie zawsze poprzedza i determinuje naszą refleksję nad nim. Najpierw czuję, potem dopiero jestem w stanie zrozumieć, co poczułem. Owa myśl otwiera ponowoczesną puszkę Pandory, przeradzającą się w jeden z istotniejszych i jak do tej pory nierozwiązalnych dylematów kultury współczesnej. Skoro tylko doświadczenie jest pewne, człowiek zawsze będzie skazany na wszelką przypadkowość i bezcelowość, jaka się z tym wiąże. Każda religia, każdy system filozoficzny i każda nauka nadbudowana na doświadczeniu musi być konstrukcją wtórną, zdeterminowaną i subiektywną. W poszukiwaniu wrażeń psychicznych, zmysłowych i emocjonalnych współczesny uczestnik kultury odbywa zatem nocną wędrówkę wampira, którego każde świadome przeżycie oddala od łaski posiadania uporządkowanego i sensownego świata. Filozofia modernistyczna nakazała współczesnym uczyć się sztuki improwizacji życia. W dzisiejszej rzeczywistości nie pozostało już nic prócz niej. Przyczynowo-skutkowy, sterowalny ciąg zdarzeń był oświeceniowym mitem mieszczaństwa, który ułatwiał społeczną egzystencję. Tymczasem teraz o wszystkim decyduje ślepy los i pierwotny instynkt. Jako człowiek mogę jedynie uwierzyć w metafizyczny finał, ostateczny akt obiektywnej sprawiedliwości, który post factum oszacuje moją wartość i wynagrodzi starania. Jednak co by się stało, gdyby nawet tę nadzieję mi odebrano? Jak wpłynęłoby to na intensywność zmysłowych doznań? Teraz spójrz na świat oczami wampira, nakazuje Lestat Louisowi zaraz po przemianie tego ostatniego. Postmodernizm jest tylko wykrzywionym odbiciem kultury nowoczesnej, średniowiecznej i antycznej. Wiemy już za dużo, żeby poznać prawdę, która do pewnego stopnia zawsze pozostaje kwestią wiary, a nie wiedzy. Bestie Rice są nieśmiertelne, ale nie wieczne. Barierą stanowi psychiczna wytrzymałość, elastyczność w przyswajaniu nowych wrażeń. Zabija je melancholia, zwana przez Celtów wilczą chorobą. Armand pragnie ocalić siebie od rozpaczy, która jest dla nas śmiercią. Pasożyty giną, otoczone pięknymi przedmiotami, jakich nie potrafią już wytwarzać. Poszedłem do Luwru, aby uleczyć swą duszę, aby odnaleźć transcendentną przyjemność, która okryłaby mój ból i pozwoliła całkowicie zapomnieć nawet o sobie. W innym miejscu opisuję senny koszmar. Zastanawiałem się, czy to królestwo maleńkich przedmiotów pochłonie pokoje, które mnie otaczały. Obudzę się któregoś razu, konstatując nagle, że moje ręce i nogi są związane. Czy analogiczny los czeka twórców kultury Zachodu, obdarzonych zbyt wielką świadomością, żeby stworzyć coś nowego i zbyt różnorodnych, aby stworzyć coś wielkiego? Człowiek ponowoczesny żyje w muzeum pełnym eksponatów i trofeów epok wcześniejszych. Z nich tworzy sztukę, kolaż jego krytycyzmu oraz melancholii. Potomkowie Kaina mają bardzo różny stosunek do człowieka, ale wszyscy bardzo boją się ludzi. Towarzyszy im instynktowny lęk zwierzęcia wygnanego poza obręb stada. W wywiadzie z wampirem i gobelinie z wampirem nieraz wspomina się o największym zagrożeniu dla kainitów. Wieśniakach z pochodniami, tłumie motłochu, wilczego kręgu wokół rozkopywanego grobu wampira. Większość społeczeństwa wciąż stanowią głupcy, oznajmia Weyland. Sekrety długowieczności nie mógłbym im zdradzić z tej prostej przyczyny, że sam nie wiem, na czym on polega. Sądzę, że wtedy straciliby cierpliwość i pokrajaliby mnie na kawałki, licząc na to, że moje ciało da im odpowiedź. Mój mózg, serce, jelita, kości. Wampir czuje się lepszy od ludzi, jest praktycznie śmiertelny, niepowtarzalny i nikt nie zastąpi go po ostatecznej śmierci. Z żywicielami łączy go związek sadomasochistyczny, oparty na mieszaninie miłości i nienawiści. Jeżeli przyjmiemy religijną wykładnię bytu nieumarłych, proponowaną przez Reis i Wagnera, stwierdzimy, że kainita zazdrości człowiekowi łaski Boga, a równocześnie czuje arystokratyczną wyższość prawdziwego wnuka Adama i Ewy. Dopuszczając pseudonaukową, naturalistyczną koncepcję wampiryzmu, jak u Charna i Pilpiuka, zauważymy, że wstręt do populacji, wewnątrz której musi istnieć bestia, miesza się z narkotycznym głodem. A jedynym satysfakcjonującym źródłem pokarmu są ludzie, także potrzebujący pasożyta jako zewnętrznego źródła lęku, wiecznego wroga konsolidującego społeczeństwo, wymuszającego czujność i współpracę, eliminującego słabsze jednostki. Wroga, który nigdy się nie męczy. Gdybyśmy nie potrzebowali takiej istoty, nie wymyślilibyśmy jej sobie. Pomiędzy ludźmi i wampirami zachodzi relacja pozażyt-ofiara lub zwierzę-łowca, uświęcona trwającym setki lat strachem i nienawiścią. Eskalacja konfliktu od czasów powstania mitów aż do dzisiaj wywołuje rozwój kultury i cywilizacji. W tej perspektywie XX wiek był z pewnością wiekiem Kaina. Zorganizowany masowy mord okazał się jedyną ideą zdolną pociągnąć za sobą miliony. XXI wiek dopiero się rozpoczął, ale po sposobie, w jaki się to stało, można wnioskować, że ten dogodny ekonomicznie i politycznie paradygmat raczej nie ulegnie zmianie. Bohater swoich czasów. Nie tylko wywiad z wampirem sugeruje interpretację postaci wampira przez pryzmat chrześcijaństwa. Sakralna wartość krwi nie jest pomysłem oryginalnym. Krew utożsamiano z siłą witalną w wielu starożytnych mitologiach. Jednak dopiero rytuał Eucharystii umieścił kielich na ołtarzu i ukazał go w taki sposób, w jaki może patrzeć na niego wampir. Ten kielich jest nowym przymierzem we krwi mojej. Czyńcie to, ile razy pić będziecie na moją pamiątkę. Przeklęte plemię Kaina nie zbliża się do kościołów i nie może asystować przy Eucharystii. Dlatego sztuczne przedłużanie ich obecności odbywa się pośrednio za pomocą ciał śmiertelnych nosicieli tej ojcowskiej łaski. W ten sposób opisuje to nie tylko Reis czy Newman w Anno Dracula. Podobnie okazuje przemianę księcia Vlada Tepesa w Monstrum Coppola. Zaś twórcy Wampira Maskarady dokonują kompilacji wymienionych wcześniej pomysłów. Wampirem jest też Cain, toczący z Bogiem trwający wiele stuleci spór. Zamiast tradycyjnych kłów posługuje się co prawda mieczem, ale zabijanie pozwala mu przetrwać. Jego trwanie motywowane jest raczej przekorą i przyzwyczajeniem niż miłością do życia. Istnieje, ponieważ nie chce poddać się stwórcy, którym jest Chory Bóg, sędziwy w swym szaleństwie, który opatrzył swego Bachora błędem protoplasty. Wampir jest postacią mityczną, ciemną stroną obdarzonego łaską i misją Herosa. Przeklęty i zapomniany pozostaje dzieckiem i Boga, i człowieka. Jego narodziny mogą się dokonać w rozmaity sposób, ale warunkiem jest zmieszanie krwi boskiej, przedwiecznej krwi Kaina, z ludzką, ofiary kandydata na nieśmiertelnego. W efekcie powstaje istota wywołująca nieludzki strach i podziw. Wątki zawsze obecne w twórczości wampirycznej, ale umożliwiająca empatyczną identyfikację ze względu na intensywność doznawanych uczuć i wrażeń, a osierocenie, jakie odczuwa otoczony dziełem sztuki, naznaczony przelaną krwią potomek Kaina podczas daremnych poszukiwań, jest osiereceniem człowieka współczesnego. Córy Lilith. Źródło. Druga mitologiczna ścieżka pozwalająca ustalić genezę wampirycznego mitu wiedzie wprost do Edenu. Przewodnikiem nie będzie Biblia, ale zamieszczona w Złotej Księdze Fantasy nowela C.L. Moore, którą amerykańscy pisarze uznali za jedno z najważniejszych dokonań gatunku. W Owocu Poznania pisarka odwołuje się wprost do mitologii aryjskiej i żydowskiej. Tylko pierwszoosobowy komentarz protagonistki utworu jest komentarzem autorskim. Reszta składa się na próbę ponownego opowiedzenia retellingu podań hebrajskich narosłych wokół Starego Testamentu. W samej Biblii imię bohaterki pojawia się tylko raz w Księdze Izajasza. Zdziczałe psy spotkają się z hienami i kozły przyzywać się będą wzajemnie. Co więcej, tam Lilith przycupnie i znajdzie sobie zaciszę na spoczynek. Żeński demon Lilith istnieje poza piekłem i niebem. Pojawia się w ludzkiej wyobraźni i literaturze pod wieloma imionami. Grecka Lamia, babilońska asyryjska Isztar, uwodzicielska Lilin o długich włosach kurtyzany. Empuza z orszaku Hekate, ta, która wdziera się na siłę. Latynoska Strix, słowiańska Strzyga, wreszcie Larwa bądź lemur opisany przez świętego Augustyna. Pani powietrza i ciemności, która podstępnie przedostaje się do raju i zostaje pierwszą kobietą Adama. Starotestamentowy Jahwe nie każe długo czekać na odpowiedź. Adam musi dokonać wyboru. Albo pozostanie z istotą fascynującą i niezrozumiałą, albo wypełni wolę Boga. Nagrodą będzie Ewa. Stworzenie równie nieświadome i niewinne jak on. Adam pozostaje wierny Bogu, a poniżona Lilith czerpi z miłości, zdając sobie doskonale sprawę, że korzenie wyniszczającej ją choroby znajdowały się w ciele. Cały czas gnębiło ją niezaspokojone pragnienie, które będzie w niej płonąć wiek. Tak sportretowana demonica jest stałą protagonistką ciemnej strony intelektualnego i artystycznego dorobku ludzkości. Powraca pod różnymi imionami jednak. Jej rozpoznawalne cechy pozostają identyczne. Stanowi ukryte źródło mitu modliszki, czerpiące energię z zabójstwa i poprzedzającego go aktu seksualnego, kulturowo utożsamionego z budzącymi przerażenie cechami innej płci, krwawieniem podczas defloracji i krwawieniem miesięcznym. Według potocznych przesądów oświecenia złe oko kobiety w czasie miesiączki mogło zaszkodzić mężczyźnie. Podobnie modliszka. Samice odgryzające głowę partnera po kopulacji łączy fascynację zakazaną sferą erotyki oralnej i lęk przed aktem kanibalizmu, kastracji. Zbliżone duchem obawy i porównywalna fascynacja towarzyszą Lilith. Kontrola, którą podczas oralnego aktu płciowego zyskuje kobieta, przeraża tym bardziej, że nie mający na celu prokreacji akt jest surowo zakazany przez religię księgi. Dosłownie wyraża to Primo Levi, gdy pisze, że całe nasienie, jakie nie trafia do macicy żony, zabiera demon Lilith. Erotyczna podbudowa posłużyła twórcom fantastyki do ożywienia i reinterpretacji mitu pierwszej wampirzycy. Lilith trafia do fantazy pośrednio poprzez XIX-wieczny gotycyzm. Pierwszą powieścią, w której fascynacja odmiennością oraz niewyjaśnialną sferą kobiecości jest równie silna jak lęk przed nią, to Carmilla, Sheridan Le Fanu. Wampirzyca objawia się jako alter ego bogobojnej i cnotliwej młodej dziewczyny. Związek między bohaterkami rozkwita wraz z każdą kroplą przelanej krwi. Jako że autorem jest mężczyzna, do głosu dochodzi lęk o podłożu seksualnym. Wyzwolone od przedmiotowej, uświęconej tradycją funkcji kobiety, mogą zwyczajnie przestać potrzebować drugiej płci. Uprzywilejowana pozycja jedynego dawcy rozkoszy zostaje zakwestionowana. Mężczyzna staje się pokarmem, zabawką w rękach niezależnych i niezrozumiałych istot, które posiadają własne potrzeby zmysłowe, zakodowane w utworze jako nienasycony głód krwi, i nie boją się ich zaspokajać.